kaikkialla vierasmies. He katsoivat minua pitkään. Joka paikasta halusin paeta pois. Mutta minne ikinä pakenin, olin sielläkin vierasmies. Koko maailman piirissä minulla ei ollut rauhan sijaa. Ja minua minussa raahasi joku minulle vierasmies.